Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle şu günlerimizi hayırda geçirmeyi hepimize nasip etsin. Şu emaneti hayrıyla Allah Azze ve Celle'ye teslim edenlerden eylesin. Şu kısa ömürde aldanıp da ahirette nefsi nefsi diyenlerden eylemesin. Allah Azze ve Celle kabir azabından, cehennem azabından ve dünyanın fitnesinden bizleri korusun. Hem bizi hem de neslimizi iman üzerine daim kılsın. Allah Azze ve Celle hastalara şifa, darda kalanlara, dua isteyenlere ise Allah Azze ve Celle dualarını kabul eylesin. Kardeşlerim, bugün yine tevhidi bozan meselelerden üçüncü sohbete devam ediyoruz. İlk derste de dediğimiz gibi tevhid güzel anlaşılmayınca insanın diline, kalbine, azalarına sudur eden hal ve hareketlerde muhakkak ne yapacaktır? Bozukluğa uğrayacaktır. Onun için önce iman ki tevhidin zemini, daha sonra da tevhidin çok güzel anlaşılması gerekir. Eğer bu anlaşılmazsa insan ne yapacaktır? Kurban kesecektir ama bu kurban yine kestiği ettir, kandır ama hem ibadeti kabul olmayacak hem de tevhid gibi bir şey ne yapacak? Bozulacak. Adam adak adayacak ama adadığı adar tevhidi bozuyorsa, adadığı adağı yerine getirdiği halde bir çaba, bir gayret sarf ettiği halde Allah'ın Azze ve Celle'nin emri olmaması hasebiyle o onun amelini ne yapacak? Boşa çıkaracak. Bugün de oruç ve haçtaki yapılan yanlışlıklara değinmeye çalışacağız inşallah. Kardeşlerim, oruç olsun, hac olsun, Allah'tan gayrısına ne yapılmaz? Yapılmaz. Buhari Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç yer dışında ne yapılmaz? Yolculuğa çıkılmaz, sefere çıkılmaz. Bunların birisi Medine, birisi Mekke, birisi de Mescid-i Aksa'dır. Bunun dışında hiçbir yere palan vurulup hazırlık yapılıp sefere ne yapılmaz? Çıkılmaz. Ama günümüzde öyle haller var ki daha biraz daha geriye gittiğimizde Orta Doğu'da savaş olmadığı zamanlar insanlar önce Mevlana'ya veya Bursa'da Emir Sultan'a, hatta Emir Sultan'a giden, onu ziyaret eden ne olur? Yarım hacı olur. Veyahut Hacı Bektaş-ı Veli'ye giden, veyahut Adıyaman menzile giden, veyahut daha da biraz ileriye gidelim, Kerbela'ya, Necef'e, o taraflara giden, veyahut Abdülkadir Geylani'nin yattığı yere giden, falan yere giden, filan yere giden diyor. Halbuki dinimiz bu tür yerleri tamamen kökünü ne yapmış, kesmiş. Üç yer dışında palan vurulup sefer hazırlığı yapılıp ne yapılmaz? Çıkılmaz. Bu ilk Müslümanların kıblesi Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram. Bunun dışında hiçbir yere ne yapılmaz? Hazırlık yapılıp sefere çıkılmaz diyor aleyhissalatü vesselam. Aleykümselam ve rahmetullah. İşte kardeşlerim, kim bunun dışında bir niyetten yola çıkarsa, başkasına ibadet ederse bu nedir? Büyük şirke düşmüş olur. İşte bu bir veliye, bir yatıra, bir türbeye, nereye olursa olsun insan ne yapamaz? ona yaklaşmak hastıyla yola ne yapamaz? Çıkamaz. Hatta İmam-ı Gazali'yi nasıl bilirsiniz? Hiç okudunuz mu kitaplarını? Yerme veya övme babında konuşmuyorum. Ama bunun İhya-i Ulumiddin'in 4. cildini okursanız biriyle karşılaşıyor şeyh. Nereye gidiyorsun? Hacca diyor. Çıkında ne var? Haç için diyor. Birkaç altın. Sen diyor benim etrafımda 7 tur at, tavafı. Sen hacca gitmiş gibi olursun diyor. Sonra o çıkındakini de bana ver diyor. Tamam, sen memleketine geri dönersin. Veyahut senin Ebu Yezid-i Bestami'yi görmen, Allah'ı görmekten 70 derece üstündür. 640. sayfada bulabilirsiniz Evliya'nın kerametlerinde. Şimdi bunlar nedir? Bunlar şirktir. Hac sadece ne olur? Kabe'de olur. Bugün misal insanlar Efes'e gidiyor, İzmir'e. Kim gidiyor? Hristiyanlar. Bazıları nereye gidiyor? Ağlama duvarına gidiyor. Müslümanlar nereye gidiyor? Yani herkesin kıblesi neyse oraya gidip ne yapıyor? Hacı oluyor. Öyleyse kardeşlerim, haçta da yani yolculukta da şirk ne yapabiliyormuş? Olabiliyormuş. Yine tavafta da şirk mümkün kardeşlerim. Tavaf bedeni ibadetlerdendir biliyorsunuz. Ve sadece Allah Azze ve Celle emrettiği için, haccın da menasiklerinden olduğu için tavaf yapılır. Mesela Bukhari'de Ömer'in sözünü hatırlıyorsunuz değil mi? Allah Ömer'e rahmet etsin. Hacer-i Esved taşını istilam edince, yani oradan başlandı biliyorsunuz tavaf. Ey taş diyor. Vallahi diyor sen ne fayda verirsin ne de zarar diyor. Ama diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor seni selamlayıp istilam ettiği için ben diyor sana selam veriyorum diyor. Bugün kardeşlerim birçok bölgede yatırlar, türbeler ne yapılıyor? Tavaf ediliyor. Halbuki tavaf nedir? Sadece Allah'a yapılır ve Allah'ın emrettiği şekilde yapılır. Başka türlü ne yapılmaz? Yapılmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı anlattığında, insanları İslam'a davet ettiği zamanlarda yine tavaf olayı vardı. Nasıl yapıyorlardı? Bugün cenaze öldüğünde şeyler ne yapıyorlar? Bazıları ıstık çalıyorlar. Ne yapıyor? Ya da borazan çağırıyorlar. İyi ki öldü. Onlar ne yapıyordu? Onlar da ıslık çalıyorlardı ve alkışlıyorlardı. Ve tavaf ederken çırılçıplak kadın erkek tavaf ediyorlardı. Ve diyorlardı ki burada utanma yok. Burada utanma yok. Burada utanma yok diyorlardı. Bir de dolaşırken tavaf ederken. Düşünün şeytan onları ne yapmış? Ne kadar aldatmış kardeşlerim. Onun için tavaf da nedir? Bir ibadettir ve sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılır ve Allah'ın emrettiği şekilde yapılır. Bunun dışında, Kabe'nin dışındaki bir yer tavaf ne yapılmaz? Yapılmaz kardeşlerim. Veyahut da Allah'ın bu mübarek kıldığı beldelerin dışına sefer düzenlenip de oralar ziyarete ne yapılmaz? Gidilmez. Çünkü şeran ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Yarım hacı macı olmaz. Tam bir şey olur. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim tevekkül, teberrük yani bereket umma, aşırı tazim, aleykümselam, boyun eğme, Kur'an okuma, zikir, ezan, tevbe ve Allah'a yönelme gibi bütün ibadetlerin hepsi böyledir. Bütün bu ibadetlerin Allah'tan başkasına yönlendirilmesi nedir? Caiz değildir. Kim bunlardan birisini Allah'tan başkasına yönlendirirse, yani tutup da birine, ölüye veya diriye tevekkül ederse veyahut ondan bir bereket umarsa, yani onun oraya gelmesi veyahut ne bileyim, o kadar çok misal var ki insan vermeye de ürküyor, korkuyor. Şeyhe gidiyor, bir şey okutuyor, oluyor. Veyahut bizim hocalardan bir tanesi bir camiye imam atandı. Gece 3 olmuş, kapıyı çakıyor tak tak. Bir yaşlı kadın diyor, bir de genç kız diyor. Hayırdır buyurun korktum da diyor in midir cin midir bu saatte nedir? İşte diyor benim diyor gelinin işte çocuğu olmuyor da göbeğine bir yazsanız. İşte yazarsanız bereket olur. Çocuk olur. Aman teyze gitti mi demiş beni şeye sokma. Ben bunlardan anlamam. Sen git hele gündüz gel konuşalım. Aa, gündüz olmazmış. Gece gelecekmiş gece yazacakmış millet görmeden. Aynısını Hacı Bayram'da biz yıllardır yaşıyoruz kardeşlerim. Hatta öyle efsaneler anlatılır ki ben birine bir sefer şahit oldum. İşte kısmeti olmayan bir genç kızı inan abartısız bakın. Yalan falan hiçbir şey katma yok. Hangi alçaklar bunu çıkarıp yaymışsa evde kalmış. İşte kısmeti olmayan bir genç kız sabahın erken saatinde gün ışımadan işte Hacı Bayram'ın tuvaletlerine gelip bir yerde soyunup çırılçıplak öbür tarafta giyinirse onun kısmeti açılırmış. Ya böyle bir rezillik olur mu ya? Veyahut bir tane erkek görürse orada kısmeti açılırmış. Ya düşünebiliyor musunuz rezilliği? Demin de biraz önce zikrettiğim gibi öyle bir zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dini tebliğ etti ki insanlar hac yapıyordu. Çırılçıplak yapıyorlardı, tavaf ediyorlardı ve burada utanma yok diyorlardı. İşte din adına cahil olduğunda insanlar çok çabuk kandırılabiliyor ve çok rahatlıkla da din adına bunlar ne yapılabiliyor? Yapılabiliyor. Allah bizlere ilim versin, irfan versin. Müslüman cahil olmaz. Yani bilgisiz olmaz. Müslüman kendini her zaman yetiştirmeli kardeşlerim. Ve aşırı tazim, aşırı yüceltme biliyorsunuz ilk Nuh Aleyhisselam'ın kavminde gündeme gelmiş müşkülatlardan bir tanesi ve Allah Azze ve Celle Ankebut suresinin 14. ayetinde zikrettiği gibi biz Nuh'a diyor 950 sene Resullük verdik diyor. 950 sene Nuh Aleyhisselam o kavme Allah'a şirk koşmayın yani bu insanlara aşırı gitmeyin, tazim etmeyin. Allah Azze ve Celle'ye sevgide eş koşmayın, şefaatta eş koşmayın ama o kavim ne dedi? Ey Nuh sen onları kıskanıyorsun. Sen de onlar gibi bir insansın. Onların yaptığını sen ne yapıyorsun? Kıskanıyorsun, kıskanıyorsun diyerek Nuh Aleyhisselam'ı kabul etmediler kardeşlerim. Yani biz inanan kullarda muhabbette şirk çok rahatlıkla gündeme ne yapabiliyor? Geliyor. Öyleyse sevgide birbirimize muhabbette birbirimizden arkadaşlığımızda dostluğumuzda ne yapacağız? Ölçülü olacağız. Ölçüyü aştığınızda gruplaşmalar başlar, fırkalaşmalar başlar veyahut ölçüyü aştığınız zaman bir tarafın yaptığı yanlış bir hareket anında kardeşliğin bitmesine sebep olur. Bu aşırılıktan kaynaklanan bir şeydir. Çünkü tahammül sınırlarını ne yapıyor? Zorluyor, beklemiyor ondan bir şey. Halbuki vasat olsa olur insanlık hali der, bunlar aşılabilir der. Ama aşırı gidildiğinde bunları ne yapamıyorsun? Aşamıyorsun. Hazımsızlık gündeme geliyor. İşte bir de bu Allah dostu adı altında önümüze sürüldü mü? Bugün bakın yaşamış olduğumuz şu toplumda düzeni sağlayan hükümetle işbirliği yaptığı bir cemaat arasında 11 senedir bir kardeşlik vardı. Doğru mu? Ne oldu bunlar? Kardeşlik bitti, birbirlerine cennetle cehennem gibi düşman oldular. Doğru mu? Bakın aynı kıbleye dönüp namaz kılan insanlar aşırı gittikleri için bu hale geldiler. Ve ikisi de haksızlığını ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Biraz daha meseleyi yakınlaştırayım. İkisi de yani iki taraf da liderlerine toz kondurmuyor. İki tarafı da bu noktaya getiren, sürükleyen iki kişi. Biri bu taraftan, biri bu taraftan. İşte aynen bu meseleye giren noktalardan bir tanesi. Cemaat olarak kalkışılsa kabul ederim. Derim ki cemaatin içinde insanlar, akıllı uslu insanlar vardır, oturmuşlardır, istişare etmişlerdir. Bu yol hayırlı dersin. Ama böyle bir olay yok. İki tarafta, iki tarafın lideri birbirine ne yapıyor? Ateş püskürüyor, cemaatlara da ne yapıyor? Aynı şekilde ateş püskürüyor. İşte bu da kardeşlerim tazimde, yüceltmede aşırı gitme. Allah bizlere hayır versin. Ebu Davud'da gelen bir rivayette kişi diyor birini sevdi mi artık ondaki hataları ne yapmaz? Görmez diyor. Evet. Kur'an okuma meselesine geldiğimizde ise kardeşlerim hakikaten hangi meseleyi elimize alırsak o elimizde kalıyor diyoruz ya. Bugün yeryüzünde İslam'ın hakim olduğu, Allah'ın kitabının ahkamının yaşandığı, uygulandığı bir belde var mı? Yok. O kadar Müslüman var ama İslam yaşanmıyor. Yani sultan olarak egemenlik nedir? Yok. Peki şeytanın Allah Azze ve Celle'nin bize bildirdiği şeytanı lanetin Allah'tan bazı istediği şeyler var. Okudunuz değil mi Kur'an'da? Ne diyor? Andolsun ki diyor bundan sizi ne yapacağım? Uzaklaştıracağım. Uzaklaştırmış mı? Hangi topluluğa giderseniz gidin, İslam'ın dışında yönetilen bir topluluğa gidin, hiç kimse o yönetim şeklinden hoşnut değil. Zengini de, fakiri de, memuru da. Ama İslam'dan da razı değil. Doğru mu? Yani yaşamış olduğu sistemden rahatsız ama fıtratı koruyan, geleceği koruyan İslam'ı da ne yapmıyor? İstemiyor. Bunun sebebi kardeşlerim şeytanın İslam'ı hep kötü göstermesi. Hep kötü göstermesi. Bugün öyle hale gelmiş ki Kur'an Allah kelamı değil mi? İbadetler manzumesi. Helal haram veyahut sosyal yaşantımızı rayına koyabilmemiz veyahut rahat yaşayabilmemiz, ahirete doğru rahat gidebilmemiz için Allah Azze ve Celle ne yapmış? Eksiksiz tam bir vahiy indirmiş. Kemale ermiş. Hiçbir şey unutulmamış, gafil bırakılmamış bir kitap var. Ama yönetimde ne hikmetse devamlı değişen anayasalar, baba yasalar var. Değişmez bir kitap anayasa ne yapmıyor? Olmuyor. Şimdi olmayınca bu kitabın bir yere konması lazım. Nereye konacak? Çocuklar korkuyor. Yastığının altına konacak. Başka? Düğün gidiyor. Çeyizin en üstüne konacak. Başka? İşlemeler yapılıp duvara asılacak. Başka? Bugün iki tane cenazemiz var mesela tanıdıktan. Her gelen üç ihlas bir Yasin patlatacak. Ölüyor konacak. Başka? Adam korkuyor. Yazılacak. Boynuna asılacak. Başka? Olmadı. Suya okunacak. Banyo yaptırılacak. Yani bu. Kur'an Allah kelamı bir hayat nizamıdır. Yani insanın dünyasını da ahiretinde ne yapar? Tanzim eder. Ama bizde ne var? Hadi hatim paylaşıyoruz. Yaşar bir cüz senin. Cıbır ikinci cüz senin. Öbür yaşar öbür cüz. Hadi haftalık hatim iniyoruz. Hadi karılar cuma günü toplanalım 40 Yasin okuyalım. La okuyunca ne anlıyorsunuz? Bir de mealini bir okuyun. Ne anlatılıyor burada? Şeytan bu türlü aldatmış, Allah'ın kitabı hayat nizamından ne yapılmış? Çıkarılmış. Ben yoktum Harun Hoca söylüyor. İyi ki diyor dükkana geç girdim baba diyor, dışarıdaydım. Ne oldu? Boş verdi. İki tane kadın geliyor. Şimdi orada bir sergi koyduk. Kur'an bir sürü çeşitleri var. Ortaydı, rahleydi, camiydi, cepliydi, fermuariydi. Bir sürü Kur'an çeşidi var. Şimdi gelen de Kur'an'ı açmayı bilmiyor, elini almayı bilmiyor. Kırılmasın, bükülmesin diye biz de masanın üstünü açık koyuyoruz. Bunları niye kapatmıyorsunuz? Gece niye kapatmıyorsunuz demiş. Allah Allah. Düşünüyor. Onların kapatılması lazım. Veyahut benim başıma geldi dükkanlar yıkılmadan önce iki tane Kur'an koymuştum. Böyle her gün etkileyici ayetlerin olduğu yerleri lastikten açıp koyuyordum. İnsanlar okusun diye. Bir gün genç bir kız girdi içeriye açık. Böyle suratı kıpkırmızı, ne biçim Müslümansınız siz? Ne oldu? Ben buna okumaya uygun değilim. Gözüm çaldı bunu okudun. Beni günaha soktunuz. Ya Allah'ın kitabını okumaktan ya ne zaman günah olmuş insanlar? Yani demek istediğim aleykümselam ve rahmetullah. Mehmet Hüseyin. İnsanlar Allah'ın kitabını hayat nizamı olarak görmeyince, anayasa olarak görmeyince Kur'an aslında ne yapılıyor? Çıkarılıyor. Birileri diyor ki her okuduğumu anlarım. Birileri diyor ki sen hiçbir şey anlayamazsın. Birileri diyor ki ancak yazılır, okunur, cinci olarak şey yapılır. Kur'an aslında ne yapılmış kardeşlerim? Çıkarılmış ve üzerinde gereksiz birçok tartışmalar olmuş ki bunların hepsinin kaynağı şeytanidir. Hiçbir Rahman'ı değil. Rahman olan nedir? Sahabelerin hayatlarını hiç okudunuz mu? Mesela Allah kendisine rahmet etsin. İbn-i Mesud'a soruyorlar. Sen bu ilmi nasıl öğrendin? Biz diyor Allah'ın kitabından 10 tane ayeti alır, ezberler. Hayatımıza geçirmeden öbür onu ne yapmazdık? Almazdık. Görüyor musunuz Kur'an'ın ne işe yaradığını, ne için indiğini? Sahabeler onunla amel etmişler. Ne olmuş da? Bugün onu bunu tekfir edenler, işte yok şu devlet kurulmadı, yok devlet şunu. Sen önce kalbinde bir devlet kurmayı bir öğren. Allah'ın ayetleri sana bir hazmetsin. Sen bir onları öğren, onunla bir amel et ki, değil mi? Ondan sonra gelecekse ki devlet Allah'ın nasibidir, senin istemen değildir. O bir nasip meselesidir. Allah sana nasip ederse o ne yapar? Olur. Ve Kur'an okumada kardeşler bitmedi. Yine şirkler gündeme geliyor. Adam hatim iniyor başlıyor şimdi. Falana da filana da falan. Neyse dilim dönmüyor. Eskiden biz de yapardık da. Ne diyorlardı? Falan 3 lira, 5 lira, 40 lira hepsine ne yapıyorlar? Gönderiyorlar. Ne gönderdiklerini ben de bilmiyorum. Ama doğru bir şey göndermedikleri kesin. Şimdi düşünün benim anam babam da öldü. Ben gittim başına oturdum. İhlas suresini okudum. Açın bakın İhlas suresinin manasında anneme veyahut babama bir faydası var mı? Fayda edecek bir şey yok. Ama ben salih amel işlersem onlara bu ne yapacak? Gidecek. Onlar için bir sadaka veyahut hayır bir vakıf yaparsam ne yapacak? Bu onlara gidecek. Çünkü Kur'an'ın ve sünnetin söylediği bu. İşte aslı hayata geçirilmeyince şeytan da ne yapıyor? Bu şekilde ifsad ederek insanları kandırıyor kardeşlerim. Zikir de aynı şekilde. Zikrin ne olduğunu biliyor musunuz? Ne anlıyorsunuz zikir deyince? Kur'an-ı Kerim okumak. Mesela Cuma suresinin 9, 10, 11. ayetlerini çok okudunuz mu? Allah'ın zikrine koşun diyor. Oradaki müsemması ne? Cuma namazı. Demek ki cuma namazı bir zikirmiş bakın. Bilmiyorsanız zikiri ehline sorun. Ne buradaki zikir? Alim. Alime diyor. Allah'ı zikreden, Allah'ın dinini bilen insana. Başka? Hacca bakın, zikir olarak geçer. Namaza bakın, zikir olarak geçer. Yani veyahut Hicr 9'a gidin. Bu zikri biz indirdik, biz koruyacağız diyor. Buradaki zikir ne? Kur'an ve sünnet indirilen kitap ve hikmettir. Demek ki Allah'ı zikretme, Allah için bir araya toplanma, Kur'an okuma, namaz kılma, yani sadaka verme, iyiliği emretme, yani dinden olan ne yaparsanız yapın, bunun adı neymiş? Bu zikri ne yaptılar şimdi? İfsad ettiler. Falan yere gidersen, onların adabını yerine getirirsen, İşte rüyaya yatarsan, ak sakallı, kara kaşlı birini görürsen, işte günde şu kadar şunu çekeceğim, bunu çekeceğim. Bunun adını ne yaptılar? Allah'ın dininden de öte götürdüler. Namazlarına dikkat etmezler, zikirlerine dikkat ederler. Bakın. Öyledir. Çarpılacaklarından korkurlar. Allah? Tabi ceza ahirete ertelenince insanlardan da ne oluyor? Gevşeklik başlıyor. Bakın, zikir ehliyim diye geçen bir arabada geliyoruz. Emre bizi nereye davet etti? Antep'teki Bilal Baba'ya. Lan nerede buldun Ankara'dan Tavura'yı? Nasip olan bulur diyor. Sen neredesin? Ben boştayım dedim. Allah sana da nasip etsin. Düşün. Tabi adamı tevhide davet etmezsen o da seni oraya davet ediyor. Olay bu. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Yine kardeşlerim, ezanda şirk olur mu? Olur mu Murat? Sen git şimdi o havaalanından inerken tepede bir cami var. Şöyle kubbeli, minareli. Oraya git ezanı bir dinle. Ne diyor? Eşhedü enne Ali'yi veliyullah diyor. Yani ne demesi gerekir? Tevhidi bozdu mu? Olur mu canım? Koskoca Fethullah Gülen Hoca Efendi La ilahe illallah diyen için tevhid yeterdir diyor. Muhammed'e Resul'a gerek yok ki diyor. Diyalog var ya. Ne o diyalog? Hepsine hoşgörüyle ne yapabilirsin? Bakabilirsin. Muhammed'e Resul'a gerek yoktur. Öyle bir şey yok ki diyor imanın şartlarından diyor. Şimdi o adam eleştirebilir misin? Eleştiremezsin. Evet. Tabi o kafadan gidersen eleştiremezsin. Yine kardeşlerim Allah'a yönelme gibi ibadetlerin hepsi nedir? Böyledir. Bizim başımız dara gelse de, sıkışsak da, bir ihtiyacımız olsa da, hangi halde olursa olsun, kime yöneleceğiz? Allah'a. Doğru lan bu. Sizin hiç böyle evinizin kenarında falan at nalı, böyle yeni doğan bir çocukta falan maşallah, nazar boncuğu veyahut böyle iğde dalı veyahut egzozda falan küçük çocuk pabucu falan yok mu? Veyahut küçük Kur'anları böyle yapıp da camın aynanın oraya hiç asmıyor musun? Cevşen, he? Cevşen falan. He? Evet. Var değil mi? Var. Şimdi bir gün çok rahatsızım. Hacı Bayram'ın oradan Aymanalılar var. Taksidi. Bizim Kasım'ın akrabaları. Bindik. Eve geliyorum. Kafam çok ağrıyor. Kocaman nazar boncuğunu kağıt olarak göğüse yapıştırmış. Ben gözüm çaldı böyle. Olduğu gibi kopardım, aldım. Camdan atar gibi yaptım. Ne yaptın hoca ya? Dedim. Aldım geri yapıştırdım. Bu mu koruyor lan seni dedim. Geliyor şimdi. Bak hoca ben Kürdüm ama vallahi bana çok güzel anlattın dedi. Hakikaten bir kağıt adamı korumaz ki dedi. İyi o zaman dedim ben yırtayım yok dedi. El frenini çekti kenarıya. Yırttı. Allah senden razı olsun dedi ya. Hakikaten doğru söylüyorsun. Ben ona sadece şunu anlattım. Tamam dedim. Bizi koruyan kim dedi? Allah. O zaman bu ne? Bu ne? Yani bir kağıda korumayı, yani güya insanlar dikkatini, enerjisini kağıda verecek, arabaya vermeyecek. Ola, o da araba. Yani kağıt arabada yapışır değil mi? Ve o da araba. Nazar diğer onu değmeyecek mi? Veya çocuğa maşallah diyor. Veya ineğe bakıyorsun hayvan pazarında, boynunda o mavi boncukları dizmiş. Ha niye diziyor? Ya nazar değmesinler. Allah. Görmeyen kör bakarsa ne olacak? Onun için kardeşlerim Allah bizlere hayır versin. Maalesef şeytan bizi çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Kandırabiliyor. Bir gün Ankara dışında sohbete gittim. Kalabalık bir ortamdı. İhtiyarın biri yanalıyor oturuyor. Yanalıyor oturuyor. Elinde de bir tas var. Lan dedim bunda bir iş var da dikkatimi de çekiyor böyle. Amca dedim, senin derdinle bir halledelim dedim. Sen sohbetimi falan ettirmeyeceksin bana. Dikkatimi çekiyor şimdi. Böyle bir fırsat buluyor. Bana bir doğru atılıyor, bir oturuyor. Elinde de tasta su var. Kış günü. Hayırdır amca dedim. Ya dedi, bizim hayvan dedi, hasta dedi. Dedi, bunu bir okuyuversen de gidip hayvana içireyim dedi. O düzelecek dedi. Amca niye bana getirdin dedim. Meğer ev sahibi okuyormuş. Onun evi geniş diye de arkadaşlar sohbeti oraya almış. O da okuyormuş. Hayvan, insan fark etmiyormuş. Dedim amca dedim burada okuyan var mı? Ev sahibi okuyor. Bana niye getirdin? Sen dedi sohbet ediyorsun ya senin nefesin daha güçlü. Yani düşünebiliyor musunuz? İnsanlar saf, temiz ona inanmış. O şimdi ona okuyu veriyor. O da sabahtan sitil erkeği yoğurdu çalıp getiriveriyor. Yani karşılıklı bir sürü şey oluyor. Yani demek istediğim Allah'ın kelamı, din, bak nerelere düşmüş. Halbuki o insana, okuyacağına, o okuduğu ayetleri adama anlatsa belki hidayet bulacak kardeşler. Hakikaten böyle. Bakın Hacı Bayram'a bir sürü insan gelir. Beni yolda görse sakalla yüzümüze bakmaz, tükürürler. İşi düşüyor geliyor şimdi, yazdıracak ya. Yazdırdıklarına hoca diyorlar, üfüttürdüklerine. En güzel tavrını takınıyor. Hocam benim böyle bir derdim, ben anlamam diyorum şimdi. Anlayanı gönder, en güzel tavrını takınıyor. Yolda görse yüzüme tükürüyor. İşi düşünce, diyorum onlar hocaysa biz neyiz? Bize terörist diyorlar. Tevhid anlattığımız için. Ama öbürlerine hepsi hocam diyor. Bir de güzel de paralarını veriyorlar. Evet kardeşlerim, maalesef tevhidi bozan haller öyle ki iç içe girmişiz. Ayrılmıyor. İçimizden ayrılmıyor. Yani anamızda, babamıza, yakın akrabamıza, eşimize, çocuklarımıza, bütün akrabalarımıza maalesef ne yapmış? Bu girmiş, daha hareketlere girmiyor. Bir şey oluyor diyor. Böyle mi? Nasıl ediyorlar? Şunu. Bir de şöyle diyor. Ne oluyor lan? Yani buradan ses gelince ne oluyor böyle deyince? Şeytan kulağına koşuyor. Şimdi bu tevhidi bozar kardeşler. Yani bunu camideki hoca da yapıyor. Mesela öğle namazına gittik. Benim oğlan küçüktü. Bir mevlüt mi okuyacaklardı? Kaçacaktım. Kaçırmadı hocalar. Kur'an'ı dinle de öyle git dediler. Tamam dedim. Bir misafir gelmiş. O kadar güzel Kur'an okudu ki. Yani böyle Abdülsamet gibi ben ses derler ya. Bizim caminin hocası hemen şöyle yaptı. Ah, sese bak diyor. Allah nazardan bunu. Ya şimdi sokaktaki adam yapsa anlarım da. Caminin 30 yıllık yani hocası yaparsa bu olmuyor kardeşler. Veyahut gece işte karga öttü. Veyahut bahçeye karga geldi. İşte ayna yok, gece tırnak kesilmez. Bunların hepsi peki hayır da şer de kimindi? Kimde? Peki bunlara nasıl intikad ediyor insan? Bakın sahabeler zamanında, Allah onlardan razı olsun, savaşa giderlerken kardeşlerim, yazın çok sıcak bir zamanı, Müslümanlar az, Bizanslılar çok güçlü, yüksek yüksek çınarların yanından geçiyorlar. Cehalette Mekke toplumu çınar ağaçlarının yanından geçerken savaşa gittiklerinde elbiselerini çıkarıp silahlarını kuşanırlarsa savaşta kendilerine bir şey olmayacağı inancı vardı. Yani Zâdül Envâd dediğimiz. Tam oralardan geçerken aleyhissalâtu vesselâm'a diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bize de böyle bir ilah edinsene. Neyle dediler? O anki bir savaş yani ölüm korkusu var. Bir de yeni İslam'a da girmiş olabilir o insanlar. Ama bakın Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm onların bu sözündeki tehlikeyi onlara nasıl hatırlatıyor? Bugün bir kardeşimiz işte Kur'an'dan şüphe eden birine Kur'an Allah kelamı olduğunu nasıl anlatırız falan gibi sorular sordular da Kur'an okudu. Kur'an'dan şüphe ediyor. La okuyacak da şüphesi gidecek işte. Zehirlenen adama ne yapılır? Panzehir verilir. Başka ne yapılır? Adam Kur'an'dan şüphe ediyorsa, Müslümanım da diyorsa İslam'ın alakası kalmamıştır. Allah Resulü ne diyor bakın aleyhissalatü vesselam? Siz diyor Allah'ın kitabını okumuyor musunuz? Hani Musa'nın kavminde, Firavun'un zulmünden deniz yarılıp da Musa'nın kavmi karşıya geçtiğinde orada ineğe tapan bir topluluk gördüklerinde o kavim topluluğu Musa'ya ne dedi? Ey Musa bize de şöyle bir ilah edinsene. Sübhanallah. Aynen siz Musa'nın kavminin dediğini dediniz diyor. Sahabe hemen ne yaptı? Bunun şirk olduğunu anlayıverdi. Bitti. Davet bu. Şirkten insanı ne yapma, kurtarma bu. Hemen meseleyi göstereceksiniz. Ah sen müşrik oldun. Bak Allah Resulü demiyor. Vakayı anlatıyor. Bizde ise kardeşlerim maalesef davet değil de ne var? Tekfir var. hemen takım tutar gibi insanlar bir şeyleri tutuyor ama bizim dinde yapacağımız tek şey adaletli bir şekilde vakalara bakmaktır. Adaletli bir şekilde. Adalet kaçtıysa zaten birçok şeyde ne yapmıştır? Kaçmıştır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Uluhiyette de şirk gündeme geliyor ki bunun da birçok yönleri var. Hüküm ve itaatta şirk mümkün. Bu da nedir kardeşlerim? Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayetlerinde baştaki iniş şekliyle 3 ayet müştereklik teşkil ediyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler niye kafirlerden başlıyorsun sen? Fasığı var, zalimi var. Sıra kafirden başlıyor. Tamam, kafirlerdir. Başka? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıklardır. 3 tane ayet-i kerime var. Bunlardan bir tanesi çok tehlikeli. Hiçbiri aslında basit değil. Çünkü İbn Abbas'tan gelen rivayete bakıyorsun. Allah ona rahmet etsin. Aslında diyor günahın küçüğü büyüğü yoktur diyor. Kime karşı işlendiğinin bilincine varmak gerekir diyor. Düşünün bir kıl bile böyle koparsan o seni cehenneme sokuyor. Bir söz söylüyorsun Allah'ın zıttına giden veya tersine giden o seni ne yapıyor? Cehenneme sokuyor. Allah'ı gazaplandırıyor. Öyleyse günahları küçümsemeyin diyor. Ve Ayşe annemize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözü söylüyor İbn Abbas. Ya Ayşe diyor şu koca koca dağlar küçücük küçücük taşlardan oluşmuştur. İşte günahlar da böyledir. Önemsemeye önemsemeye ne oluyor? Kocaman dağlar oluyor. İşte Allah'ın helalını haram, haramını helal edip insanları da ona ibadete davet ediyorsa birisi ve dünyalık bir meta karşısında Allah'ın indirdiğini ters düz ediyorsa bu da hükümde, itaatta nedir? İnsanı şirke sokar kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle onlar cahiliye devrinin o kokuşmuş hükmünü mü arıyorlar diyor. Oysa yakinen bilen insanlar için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi olan kim vardır diyor. Yine kardeşlerim bir kimsenin Allah'ın indirdiği dışında bir hükmün caiz olduğuna inanması da büyük şirktir. Mesela bazı insanlar diyor ki tamam ben Müslümanım ama laikim diyor. Olmaz kardeşlerim. Müslümansan Müslümansın. Onun dışında hiçbir şey ne yapamazsın? Olamazsın. Veyahut şu sözü de duyabilirsiniz ki ben duyduğum için söylüyorum. Bugün de dükkanda aynı şeyler oldu. Harun Hoca birine Kur'an sattı. Ben olsam satmazdım dedim. Adam daha sonra döndü geldi. Ya dedi ben dedi aradığım başka yerden buldum dedi. Parasını iade edebilir misiniz? Tabii. Harun dedi ki bak gördün mü? Razı olmadın. Adamın parası nasip olmadı. Adam aynen şunu söyledi. Harun Hoca biraz onu anlattı böyle. Biraz sevdi. Ya ben dedi Kur'an okumayı bilmiyorum ama yani Kur'an almak istiyorum ama ben Arap'ı sevmiyorum. Arap'tan tiksiniyorum. Arap'ın dinini istemiyorum. O yüzden de Arapça okumam dedi. Harun da ona başladı. Sen böyle mi okumak istiyorsun dedi. Evet evet evet dedi. Dilim de dönmüyor şimdi. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Türkçesi neydi bunun? Alemlerin Rabbine hamdolsun. Dinginin sahibi. Yalnız senden ister ya işte. Türkçe böyle Kur'an okur gibi okudu. Sen böyle okumak istiyorsun. Ha işte diyor. Din bu diyor adam. Adam aynen böyle dedi. Ben arkamı döndüm oturdum. Harun yani dini anlasın diye bayağı bir yumuşak davrandı. Daha sonra adam geri geldi. Parayı koydu gitti. Allah'a hamdolsun dedi. Yani adamın o sözü onu dinden çıkarır kardeşler. Yani ben Müslümanım ama işte şeriattan hoşlanmıyorum diyor adam. Bu küfür. Yani bu söz nedir? Küfürdür. Buna din güzel bir şekilde anlatılması gerekir. Ve Buhari'de rivayet var. Kişi 60'ını geçti mi ne olur? Cehalet mazeret de değildir. Adam 60'ın üstündeydi. Evet kardeşlerim. Demek ki Bir insan Allah'ın indirdiğinin dışında bir hükmün caiz olduğuna inanırsa o insan imanını ne yapar? Bozar. Evet. Yine Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine muhalif gelen veyahut ona muhalif şeriat koyup o konan şeriatın caiz olduğuna inanıp İslam'dan daha güzel der insan ona yönelirse o da dinini bozar. Mesela yaşamış olduğumuz toplumda belki bu ifadeler biraz ağır ama ben ilk sohbetin başında da dedim. Tevhid anlaşılmazsa araba arızasına benzemez bu meseleler. Arıza yapar yani adam. Direkt arızaya düşer. Hani termostat atıyor ya bazen tak diye araba duruyor. Bu da adam durur. Ya diyor en güzel din Türkiye'de yaşanıyor diyor adam. En güzel diyor. Sen diyor bırak diyor arabı diyor şunu bunu diyor. En güzel Türkiye'de. Tabii istediğini yap. Camiye baş açık da gel, kapalı da gel. Karı erkek karışık namaza da dur, öceli de dur. Abdestsiz. Kim karışıyor ki? Ha geçen gün Eyüp diyordu. Abi diyor biz cuma kıldık imam yoktu diyor. Hoparlöre göre kıldık diyor. Ya bak o da çıkmış. Hazır. Yakında oraya dev ekran koyarlar. Kocatepe'den kıldırır, her yerde kılarsın. Onu da yaparlar yani yakında. Demek ki en güzel din neymiş? Allah'ın kitabına uyarak yaşanandır. Onun dışında bir şeyi kabul etme kardeşler maalesef bu sözleri insanı ne yapar? Sıkıntıya sokar. Yine Allah'ın şeriatından başkasıyla hükmeden kimseye razı olarak itaat etme, onların sözünü Allah'ın hükmüne öfkelenerek veya başkasıyla hükmetmenin caiz olduğuna inanarak bu hükmün Allah'ın hükmünden daha üstün yahut ona eşit olduğuna inanarak Allah'ın şeriatının önüne geçirmek insan uluhiyet tevhidini ne yapar? Bozar. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın bir gün Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Medine'de daha önce yaşayan Adi bin Hatim ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam'ın da hakkında çok konuşmuş. Oraya gelince korkusundan Şam'a kaçıyor. Kendisi Hristiyan, İncil'i bilen, okur yazar olan birisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye yerleşip insanlar akın akın gelip ondan bir şeyler öğrenirken Adi'nin ablası da Allah Resulü'ne geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Dinliyor, bakıyor, kalbi yumuşuyor ve abisine mektup yazıyor. Ey Adi, Muhammed diyor güven veren bir yüze sahip. Sen diyor ondan mahrum olma, gel diyor. Ondan kaçma diyor, ondan sana zarar gelmez diyor. Kardeşlerim Adi, bineği neyse, eşek, deve, katır artık her neyse Medine'ye geliyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam o an ashabına bir ayet öğretiyor. Neydi o ayet? Onlar hahamlarını, rahiplerini Rablar edinirler, siz öyle olmayın. Tevbe 31. ayet. Adi boynunda kocaman bir haç, mescitten tam o anda giriyor ve söylediği söz şu. Biz onları Rab edinmiyoruz ki. Aleyhisselatü Vesselam hemen dönüyor, bakıyor Adi'yi tanıyor. Önce boynundaki şu veseni bir at, yani şirk alametini. Adi hemen çıkarıyor. Bakın bunlar davette de önceliklidir. Bir sözünü birisi tutuyorsa arkasından gelecek sözü de tutacaktır. Tutmuyorsa devam etmenin bir anlamı yok. Adi hemen çıkarıyor. Ey Adi, siz onların helal dediğine helal, haram dediğine haram diyor musunuz? Evet, işte Rab edinme budur diyor. Yani onların helalına, onların haramına. Bugün bakın yaşamış olduğumuz şu toplumda İçki fabrikaları var. Hangi bir Müslüman içkiyi helal diyor kendine? Yok. Veyahut af buyurun genel ev adı altında fuhuşhaneler var. Bir Müslüman bunların helal olduğunu kabul ediyor mu? Etmiyor. Bak bunlarda ne var? Kabullük yok. Ama dese ki birileri ya bu işte hocalardan birisi çıksa bu helaldir. Yapabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Mesela bazı taifelerde İşte biz Mekke devrinde yaşıyoruz. Daha Medine'ye gelmedik. Şunu yaparsınız, bunu yaparsınız gibi fetvaları var ya. Veyahut bazıları takiye yapabilirsiniz. İşte şu şu şu teferrattandır. Veyahut namaz mamazı boş geçin. Ha. Mesela Süleymancılar veyahut hariciler bugün faizi ne yapıyorlar? Helal görüyorlar. Çalışmanıza gerek yok ki. Herkes müşrik, herkes kafir. Yatırın faize, yiyin. Oh. Adamlar bulmuş. İşte bunlar insanın itikadını ne yapar kardeşlerim? Bozar. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bu hadis-i şerif aslında bize ne yapıyor? Çok çok şeyleri anlatıyor. Ama anlayana. Ayetten hadisin bütünleşmesi. Adi bin Adi. Yine kardeşlerim Allah'ın şeriatıyla hükmetmemeye veya İslam ile çatışan, ona buğz eden kanunlarla hükmetmeye çağırma veya mesela kadınların açılma meselesi. İşte bir zaman ne yaptılar? Başörtü takamaz. Ulan sana ne? Sana mı danışacak bir Müslüman başını örtmesi veya açması? Buna ne yapamaz? Karışamaz. Eğer bir kadın da başına karışana kabul edip de başını açarsa bu zaman bir sıkıntı başlıyor ortada. Kapanırken kimin emriyle kapanıyor? Aç deyince kimin? Bak açmanın da yolları var. Elini atar, başörtüsünü ne yapar? Çeker. Bu sefer onu gören Müslümanlara ne düşer? Kardeşine yardım etme düşer. Doğru mu? Ama korkuyla birisi, birinden korkarak, korku tevhidden mi? Evet. Sevgi tevhidden mi? Evet. Allah'tan korkar gibi bir şeyden korkup da başını açar, ona boyun eğerse bunlar insanı ne yapar? Sıkıntıya sokar kardeşlerim. Allah bizlere hayırlı gelecek, hayırlı akıbet versin. Meseleleri güzel anlamayı nasip etsin. Mesela bugün yaşamış olduğumuz şu toplumda zina veya metres hayatı yaşama gayet basit olaylardan değil mi? Veyahut işte artık evli olduğu halde arkadaşın yanında kalıyorum, arkadaş evinde kalıyorum tipinde hayvanlaşmalar, aile ortamını yok etme gibi olaylar başladı. Doğru mu? İslam'da 4 evliliğe kadar caizlik var mı? Sen kafa sallama, evlenemezsin. Ama Yemenli olsaydın, bizim Endonez şey vardı, Şeyh Cemal kimliği çıkardı bir gün. Ne var ki bunda? İyi bak, iyi bak dedi. Neyin neymişti ya? Bak dedi, 3 hane daha vardı. Yani dedim, bak bu bizim birinci avrat dedi. Öbürleri boş dedim, hadi erkeği sen al. Yok alamam dedi ama 3 tane hane daha var. Onların kimlikte 3 hane daha var. 4 evlilik caiz bir şey. Şimdi Türkiye'de zina helal, metres hayatı helal veyahut bir adam gezdiği kadınlarla beraber olan meseleleri anlatınca ne diyorlar buna? Magazin haberler diyorlar. O kadar insan öldürülüyor, o kadar insan işkencede, o kadar insanlar yerlerinden sürülüyor, bir şey yok. Bunlar anlatılıyor ama bir Müslüman ikinci evliliği yaptı mı vay imam, bu imam nikahla eşiymiş. Yok şu nikahmış ya. Ne nikah olacak? Tabii ki imam nikahı olacak. Yani dinin nikahı olacak bunun. Başka ne nikahı var yani? İkinciyi de alır, üçüncüyü de alır, dördüncüyü de. Allah ne yapmış? İzin vermiş. Allah izin vermiş. Sana ne? Ama işte ben işte buna karşı değilim. Hadi bu erkekte sıkıntı yapmaz ama Müslümanım diyen bir kadın İslam'da 4 evlilik mi varmış derse bak bu bir sıkıntı yapar. Allah'ın dinine ne var? Burada bir taarruz var. Veyahut miras hukukuna gelelim. Mirasta erkeğe bir, kadına yarısı. Peki kadın kabul ediyor mu Müslüman dediğim halde? Mahkemeye gidiyor diyor ki ben hakkımı aldım diyor. Çağdaşlık var diyor. O gün o geçerliydi diyor. Bu adam o an dine ne yapmış? Muhalefet etmiş. Demek ki kardeşlerim tevhidi bozan dediğimizde bunlar basit değil. Bir sözle de, bir düşünceyle de, bir hareketle de bu hemen ne yapabiliyor? Gündeme gelebiliyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Onun için dinimiz bize oku, oku, oku diyor. Yani dinini oku. Veyahut cemaattan ayrılma. Cemaattan ayrılan nereye ayrılır? Cehenneme ayrılır. Boynundan İslam bağı ne yapar? çıkar, soruyor sahabe, namaz kılsa, oruç tutsa, hacca gitse mi? Evet diyor. Namaz kılsa, oruç tutsa, hacca da. Bakın, bakın cemaatten ayrılanların haline bakın. Bu cemaat demiyorum. Tevhidi bir cemaatten ayrılanların, sakız çiğner gibi kendi kendine lak lak yapanların haline bir bakın. Önce buralarla dans etmeye başlarlar. Laf söz. Kime? Hiçbirinize değil. Kabah hocalaradır. Onlara çatarlar. Şöyle baktı. Bunu dedi. Şunu etti. Lan dün dua ediyordun işte. Sonra o da kaybolur gider. O da biter. Allah bizlere hayır versin. Rabbim tevhidden ayırmasın. Tevhidden ayrılan, cemaatten ayrılan doğru cehenneme gider. Bizler bugün bu hallere düşmüşsek dünya Müslümanları olarak tevhidi cemaatin kıymetini bilmediğimizden kaynaklanıyor. Ben merkezli cemaatler aradığımızdan kaynaklanan sıkıntılardır bunlar. Allah merkezli olan cemaatler insana hiçbir zaman ne yapmaz? He? Zarar vermez. Ama aradığınız cemaat ben merkezli ise her yerde bulabilirsiniz. Ama burada bulamazsınız. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İnşallah haftaya dersimiz büyük itikadı nifak meseleleri üzerine olacak. Madem bunları başladık onlara da devam edelim. Bugün iki tane cenazemiz var dedik. Birisi Osman Şener kardeşimizin kayınvalidesi. Derslere gelen Bora'nın ninesi. Biri de damadım Harun'un dayısı bir saat önce vefat etti. Onlar hakkında gıyabi cenaze namazı kılalım kardeşler. Abdestli olmayan abdest alsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve elhamdülillahi rabbil alemin.